लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं। सुबह शाम मत करो तुम लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की आ लड़की लड़की लड़की है हो न जाए कुछ खताएं। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं। सुबह शाम मत करो से भी